Loma yaba. Tig in janita. Nilo kulun tuwaki ya nguwa midi ya mbali dame mbili yara. Kalima bari kulki ye ka anyan uti yankani. Uti yanu dini ya bali dame ye kui. Lan wani yuwan ye le bali dame mami ye uti yanyo abuanle. Yabin ye ma bachuan bi yulapo uchuunu. Yuwan tiyan yari nchi ye kanya gie midi ya mbali damba. Se yuwan tiyan yari mbiya. Abu wakida ye le bali dano bi. Ya tiyan yari ntiyegi. Yeni oba paga. Kalima le bali dano ti uti yana kemo yuwan tuni angamupo. Amma ya tiyan yari mbiya nga ya gie. Kalima wambarki ju siri yeni la ati fam fam boka. O tiyan uti yana kemo. Kabaten yabin tiyan mi biyarma ki finu tiyan pari mbabi biyarma pampani. Lan wan li tiyatil lari yintuwa kiya nguwa mi tiyan bali damba. La ati kalima bafriki chwe yibewa ka. Amma ya palasir moko ya po. Litiye lan ya po ke yi pali lubil moko. Midi ya mbal dam tiye uti yon na kiamba la atu wan po. Lan wani yin pa bukuli ya li mbili. Liya tiye o lubu galo yin pa uli lubili. Liya tiye li bankyan li damba yin pa ba li bankyan li. Duan pon ke ba li fangli yin fango. Duan pon ke batik jigri yin jigno. Yin da piya panli o bakul po. Liya tiye ya panli ntiye yin ya buwa yabe ya ka. Duan buwa o lielo kubi uti yon bar mami mbili ya la chanyi. Kalma utin mabir kama ya min yir nganda kyombe nganda kwa onlo nganda su nganda tiere mi sir fama nganda pial num pom biarle len ya mabir kama sien kuri de kuri tane ya mabir ka yema ntina ya nini ngambua anisa lilo nani ngambua ayul mamien yo ampua onisa lilo kantino ya rambia na wan me bua matie bar mam kuri ya tiema. Yin ya tiyan mar yene ge chie kalma yi banti ya ya yonu. Di tiye yinde ba fundi yi guwa mene ya yonu. Kalma mitinimi yonu nan mwala ke chie tinden dani ya yonu. Kun yago bikal waag, li dal nani. Lan wani tin lan mani li bigli ya tuwa mbiara, ginan la mi yama ya tuwa ngama, nani titwa tiyar yen. Tin ya tiyan mar yare ndagare, nani bin nipin tiyan di yara wuyen sinu. Keda tuwa mi jiyama ntiyar tiyan tiyana. Ke foar len da nyoli len mi kyon kyoma len tri kyarandi len mi niyama len nou ponle. Yin lammani otiyor Jesu Kristo yatago ke da keri yigba nan bon bwakala ndari.